jak sen. Patrzę na ciebie, a ty w oczach masz diabła. Nie ufam tobie jak Sennheiserom bez kabla. Niewinnie nic poń, ale Melissa Milano. Tańczy nieśmiało w pobliżu VIP-owskiej loży. Chcesz się tu rozłożyć? Tak kokietować biernie? Nie graj z losem, tu same bestie pazerne. Wiecznie głodni w temacie jak Belmondo zawodowcy. Przy tej ekipie szacht, nawet nie czułby się mocny. Twój dotyk pomocny, rozpoczynam część trzecią. Także przy finiszu wszystkie zdziry odlecą. Nakręcone suki, wykochacie ten synonim? Masz je jak na dłoni, takie lubią się pierdolić. Bezinteresownie ona złapie za spodnie. Wspólnie i po rozumieniu one kutasów głodne. Pozory spojrzenia chłodne. A w majtkach bajzel dodać dreszczyk emocji. Takie mają fantazje. Jest fajna, na luzie, mówi, że jest po zielsku. Wyrucha się od tak, choćby po koleżeńsku. A w ramach testu demonstracja bielizny. Mieszana, jednolita, ty głupie pizdy. Widok golizny, tego mózgu rozwałka. Zmęczysz tę kurwę, masz pornosy na defałkach. Już połowa kawałka, z dziury macie 3/4. Traktuj ten syf, pół serio, pół żartem. Dziś wieczór z fartem, dzielnie mieli z jęzorem. Penera chce orgazmu z panem telewizorem. Pokaż co masz, tu paseczek, tam wałka. A tu zero kompletne, oto rasowa fanka. Zna się na kawałkach, ale uśmiech ma fałszywy. Wyjebiemy wszystkie, choćby dla zgrywy. Jadę. Więcej szczęścia niż rozumu, bo trafiłaś dziś na bankiet. Tymczasem leć na parkiet, rób tu zawyrwaną szparkę. Już polaną wody miarkę, wylewa se za dekolt. Nikt nie mieknie na ten widok, bo to standard jest kolego. Więc pola monola, dodać koka i cola. Nie wyrpmy rock'n'rolla, ale też sympatycznie. Wszystkie jesteście śliczne, przynajmniej tak trzeba przyznać. Nawet jeśli odmiennego zdania jest pan rabartysta. Wyżej terrorysta, zagrała woda czysta. Ona lekko skisła, wypierdalaj pod prysznic. Zanim wszystkie figury, zacznij z ekipą ćwiczyć. Na co ty liczysz? Chcesz tylko trochę ciepła? Siostrzyczko piękna, test mikrofonu klękaj. Pokaż mi nienawiść, ty chcesz upokorzenia? Pizgania, duszenia, plucia w ryj i cierpienia? Nikt nie docenia, że spisujesz się na medal. Jutro znów będziesz w cieniu, czekać na ten sam schemat. Mi się wyczerpał temat, biorę dwie nic, mi się nie śni. Jesteś kozak, to bądź nim, weź dograj tu swe wersy. Dobra, tu swe wersy.